brojim pobede. Grabim od svoga sna, ali još čuvam jednu noć tvoj zavet, Susana. Miriše kajanje na kiše jesenje, zrelo lišće, zreo ja, ala rana zelena. Uspeo sam jedina, šake pune bisera, evo nosim sam, kome da ih dam? Željo moja oteta, sreća mi je prokleta, takve kao ja. Miriše kajanje na kiše jesenje, zrelo lije.